Ben Ahmet Karaali. Sözleri ve seslendirmesi bana ait olan şiirlerimi istifadenize sunuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Anam, gözüm takıldı birden yattığın kanepeye. Şimdi yoksun yerinde, gitmişsin hastaneye. Her akşam gelirlerdi seni evde görmeye. Geçerlerdi sıraya, geçmiş olsun demeye. Odan kilitli anam, açamaz onu kimse. Koltuğuna hiçbir an oturmuyorum bense. Torunlar da bekliyor babaannemiz gelse. Elimiz avucumuz para hediye görse. Senin varlığın bir başkadır anamız. Bizler sana susuz ve sana açız. Sıcak kalbine, tatlı sevgine her an muhtacız. Derdimize ilaç, cennet kokulumuz, baş tacımız. Allah diyor ki babanızı ananızı çokça sevin. Sevgide analar başkadır bilirsin. Sen olacaksın sebebi benim cennete girmemin. İltifat değil bu, sen cansın, canan değilsin. Tarifin şiirle olmaz diyorum. Seni canımdan çok, çok seviyorum. Şimdi hastasın, uzaktasın biliyorum. İnşallah seni yuvana bekliyorum. Gözyaşına boğulasım geldi bugün. Bizler seninle, sen bizimle övün. Beni diken kabul et, sense bir gülsün. Sen çok yaşa anam, seni sevmeyen ölsün. Babam, efsanesin babacım, dillerde gönüllerde. Gözümde yaş kalmadı, yatarsın hastanede. Seni sevmeyen yoktur, dermansın herkesteki derde. Hasta olmak da vardı, tabii ki kaderde. Gördüm sağında solundaki herkesin halini. Neşenle neşelendim, dert ettim kendine derdimi. Son defa olmadan uzat, öpeyim o mübarek elini. İnan seni çok severim, sen de bağışla bana kalbini. Her şey Allah'tan tabii, bizler boyun bükeriz. Ellerimiz semada, ondan lütuf isteriz. Azrail, yakma canımızı ne olur. Tabii ki çaresiziz. Sonunda bir kefen, bir tabut, bir toprak. Elbette öleceğiz. Sarılayım boynuna, yırt da gel şu kefeni. Balla beslemez mi acep bu oğlun seni? Yine eskisi gibi sun bizlere neşeni. Evini, paranı, malını ne yapayım? Kafesten uçurttunsa kendini. Dünya bu, gidenler el sallarlar, kalanlar bekler öbür treni. Eşime, güzel gözlerine hayran olduğum. Gitme uzaklara gelemiyorum. Saçının teline canım verdiğim. Narin ellerini tutamıyorum. Sen benden uzakta, ben senden ayrı. O bal yanağından öpemiyorum. Mecnun'un Leyla'sından, Kerem'in Aslı'sından bana ne? Bizim gibi aşık göremiyorum. Her şeyini topla da gel bir tanem. Sensiz ölmek bile istemiyorum. Hanife, canan diyemezsin bana. Çünkü sana can yakışır. Yüzdeki ben yakışmaz sana. Sadece bir ben yakışır. Kadına en güzel yakışır. İpek ile kadife. İstemem Ayşe, Selma, Zarife. Kalem kağıt yetmez seni tarife. Eşim, dostum, sırdaşım, canım Hanife. Sen ve ben. Şarkılara, şiirlere sığmaz bizim sevdamız. Aynı kaptan yemek yeriz, aynı yastığa baş koyarız. Şeytan kalleşlik yapmazsa bize, ölene dek inşallah ayaktayız. Çok şükür. Ne zehir dilimiz, ne de ok gibi kaşımız. Hatırlar mısın bir tanem, bir köy evinde görmüştüm seni. Hani kerem misali ateşlere atmıştın beni. Bir hoş geldin deyişin yok mu? Elimde unutmuşum elini. Hala unutamadım güzelim, beni süzen gözlerini. İstedim seni anandan babandan. Allah'ın emri, peygamberin kavli dedim, verdiler. Hayırlı kapıdır dedim, korkmayın, bakıştılar, güldüler. Alan razı, veren razı, biz sormuştuk dediler. Alın, hayrını görün, solmasın yüzlerinizde güller. Tam 29 yıl geçti, eşimle çok mutluyum. Namusum, baş tacımsın, sana çok şey borçluyum. Hatice, Elif, Yasemin, Kübra çocuklarım, onurum. Torunlarım Emirhan, Furkan, Metehan, gururum. Damatlarım Mustafa, Murat, ikisi de can dostum. Benden önce göçersen dünyadan inan, gözlerimde yaş kalmaz. Sensiz ben ne yaparım, bura bana yar olmaz. Ne liman, ne vapur, ne kervan geçer, ne de kuş uçmaz. Ben sensiz, sen bensiz, böyle gerektiyse Mevlamız yanlış yapmaz. Sen, sensiz olamazdım, sensiz gülemezdim derdim. Vefasız değilim ama sensiz yaşamayı da becerdim. Her şeydin be, sen bir tanem gözümde. Bir tatlı hatıran kaldı damağımda, dilimde. Rabbim sensizlikle etti beni imtihan. Ne çilelere göğüs gerermiş gördüm Ademoğlu insan. Her şeyin bir sonu varmış demek ki. Boynum kıldan incedir, Mevlam sana isyanım yok ki. Hasretin vurur kalbime, gözlerim yaşlarla dolar bazen. Elden ne gelir, dönülmez yerdesin bilirim sen. Soy ağacı, benden de oldu Mevlam soy ağacı. Beşer kulun sana yüz binlerce kez duacı. Bir idim iki oldum derken 3, 4, 5, 6 ve gururla sahiplendim iki damadı. Torunlar da yok mu? Allah versin herkese bu sevinci, bu muradı. Beynime, kalbime, dilime işlemiş şükür. Onlar benim yanımda karanfil, lale, güldür. Ey neslim, mümin mümine ol, iman ile, amel ile geçir bir ömür. Ve lütufkar Rabbim bizleri hak yolunda vefakar ve cefakar yaşat ve öldür. Ecel, gelsen de artık acele, küser miyim sandın kadere? Ben Mevlam'a kul olmuşum bir kere. Kadir kıymet bilmezsem iki gözüm kör olsun. Dünya nimetlerini sundun altın tabakta. İyiye, doğruyu, güzeli seçtim, artık gözüm toprakta. Ne verdinse Allah'ım, hepsi başım üstüne. Önce cemalini göster, sonra kavuştur Muhammed'ine. Sırattan geçirirsen beni de, talibim cennetine. Elif'e, elim dilim bağlandı, sana kal diyemedim. Balla yağla besledim seni, giderken gülemedim. Telli duvaklıydın ama alnından öpemedim. Kendimden geçtim de yavrum, senden vazgeçemedim. Elim kalkmadı sana, kötü söz söylemedim. Uçtun gittin uzağa, bomboş kaldı kafesim. Haykırsam, gel desem, duyulur mu acep sesim? Alev oldun elimde, her an seni basarım bağrıma herifim. Dosta, bırakıp da beni tek başına, gidiyorsun bakmadan arkana. Üzülme, boğulma, ne olur der misin gözyaşına? Anlatır mısın beni de eşine, dostuna, arkadaşına? Selamlar olsun sana, sadığım hatırana. Ölmez bir eser kalsın bu şiir benden sana. Vefasız olma sakın, arada bir hatırla. Bir kor düşsün içine, bağrına taş bas ağla. Eski dosta, 40 yıl komşuluk yaptık, bir anda olduk heder. nankörler, gördünüz mü, duydunuz mu benden dost, benden yakın? Maziyi kirletenler dilerim olsun beter, kalleşler, vefasızlar beni bana bırakın. Bir zamanlar yüzümüzde güller açardı, suyu kesildi, benzi soldu, sarardı. Kalbimiz bir başka çarpardı, herkes bize gıpta ile bakardı. Yazık, aramıza kara kediler girdi, dostluk, komşuluk sanırdım hiç ölmezdi. Kuru yaprak misali rüzgar bağrımı deldi, şeytan sizleri de kandırmış. Anladım ki bu garip sizlere göre değildi. Ah sen, gülüşlerin bile sahteymiş meğer. Derman olur dediğim her derde, sarraf sanırdım kendimi. Oysa hurdalar terazimde, tırsmak yok, dağ taş deniz, dedantörüm elimde. Altından vazgeçtim, ömrüm elmas pırlanta peşinde. Karşımda duruyorsun, oysa bana uzaksın. Kalbime ok sapladın, sen zehir kusacaksın. Mumunu büyük yaptır, bir gün arayacaksın. Eski dostum dünden farksız, er geç anlayacaksın. İstesen de yok artık, belki ağlayacaksın. Mefta çekildi aradan, bir dua, bir kına, bir davul, tercihi sen yapacaksın. Vefasız dosta sitem. Ah ulan sonbahara, yaprakların solduğuna mı ağlayayım, yoksa dostlukların öldüğüne mi? Ne zambaklar, ne de güller açar göğsümde. Kader ne geçti bilmem ki eline, sakız ettin bizi beş para etmezlerin diline. Mazi, adın tadın kaldı dersem yadigar, sakın deme bana ne. Arı baldan, balık sudan ne anladıysa, ben de sana sunmuştum ne güzelliklerim varsa. Sen ise bu kadar vefasız değildin oysa, düşürmezdin dara iki elin kanda bile olsa. Yapmamalıydın, küsmemeliydin, yaşarken ölmemeliydin. Başını eğip de perişan hallere düşmemeliydin. Yeminimiz vardı hani dostluktan yana, bir kalemde silmemeliydin. Her gün ağlanacak haline gülüp de geçmemeliydin. Nankörlük yapmak için beni seçmemeliydin. Sarmaşık olsan, boynuma dolansan nafile sevdiremezsin. Bir güzel günümüz için ağla gayri, mendilin ben olayım, gözyaşını silersin. Köşelerde yalnız kal, yaptığından ibret al. Tükürecek yüzün yok, çünkü sen zır delisin. Kara Ali der ki gerçek dosta can feda. Altın idim, sarraf hangi diyarda? Murdar olmuş, köhneleşmiş dünyada. Ben biçare, kral da sen, padişah da, cambaz da. Dost mu dedin? Karanlıkta bir ışık çaksam, görsem kaşını gözünü. Eskisi gibi değil, değiştirmiş özünü. Mertliğe tek giymiş, söyleyemez sözünü. Benden ona vefa yok, şeytan görsün yüzünü. Kalbini kalbim gibi bilirdim, yanılmışım. Sahte dostu ne yapayım, ben Allah'a sarılmışım. Bir de yeter bana bağrıma bastığım taşım. Arada bir akmıyor değil gözyaşım. Kur'an yoldaşım, Muhammed gönüldaşım. Beni bir pula satana boşuna bağlanmışım. Son sözüm, sen ne gözyaşım ne de arkadaşım. Treni kaçırdın, kalbini duanı evde bırak, öyle gel, ne me lazım. Dostsuz yaşadım, dostsuz öldüm. Ruhuma Fatiha'dan mahrum mezar taşım. Bekledim. Aylardan Kasım'dayız, bilir misin? İçime hazan düştü. 3 yıl oldu, hüzündeyim, eski dostum bana küstü. Ve sonrası müjdeli, o ne bakış, o ne gülüştü. Boynuma sarılış ve şefkatli bir öpüştü. Olsun be, ben sabrımı yüreğimde kor ettim. Bayramlarda bir of çektim, gelir diye dert ettim. Şeytan dedi unut gitsin, çark ettim. Gözümde yaş, soframda aşksın be dostum. Yokluğunu fark ettim. Ben sevdim mi adam gibi severim. Başkasına benzemem. Vefasız ne kadar dayanırsın cazibeme bilemem. Bir elinde zeytin dalı, karşında ben beklerim. çözülür dizlerimin bağı, yaşlarla dolar gözlerim. Derim ki, gelmeyelim yeniden nazara, kıskananlar çatlasın, dostlukla girelim ikimiz de mezara. Kırık kalp, ne gerici ne yobazım, onurum oruç ve de namazım, sütten temiz mayam, nurlu alnım, dik başım. Ne iftiraya ne dedikoduya isyanım, ne incinir gururum, ne de akar gözyaşım. Çatla kahrından şimdi, vefasız ve hayasız, güneşe balçık sürdün, benden yana zararsız, senden yana faydasız. Kul hakkıyla gelme der Mevlamız, marifet ölmek, günahsız ve şeytansız. İnan ki ben altınım, çöpe düşsem kirlenmem. Kalbim kırık, kaşım çatık, yüzüm asık gülemem. Sen şeytanı kalbinde taşır da utanmaz, kendini beğenmiş, sözde akıllı kurnaz, sahte Müslüman. Haline bakıp da ağlamaz, iki yüzlü münafık, dost düşmanı düzenbaz. Nankör, çölde kalasın dostsuz susuz, saldım seni Allah'a, gerisi yorumsuz. Takma kafana be Ahmet, sabret, herkes kazdığı kuyuya düşecektir elbet. Çekiliriz aradan, bir gün beni anarsınız, vah vah deyip yanarsınız. El sözüne kanmazsınız, dostu düşman sanmazsınız. Çok yazık, kalbimde yeriniz başkaydı. Gül ektiğim bahçemde şimdi hepsi sarardı. Vefalı olsaydık ölene kadar ne vardı? Uzatmayın bana ellerinizi artık, ümitsizlik tüm benliğimi sardı. Ah ah, belki ayda bir telefon ederiz siz veya biz. Acep bayramdan bayrama gelir miyiz, gelir misiniz? Ne güzel olur değil mi? Bizler camlarda, sizler kapıda beklersiniz. Bilirim, bilirim, ızgarasız balık tavuk yemezsiniz. Beni ağlatmanın sırası mıydı şimdi? Tülin, Uğur, Oğuzhan, Atakan. Sana derim Uğur Bey, adımını iyi at, sonra olmayasın pişman. Tabii ki elden bir şey de gelmez, yazıyı yazmışsa yaradan. Mutluluklar dilemek kalır bize ve çekiliriz aradan. Sahte dosta, iki şeyi unutursak eğer, ya yaptığımız iyiliği ya da gördüğümüz kötülüğü, nerede görülmüş ve duyulmuş dostlukların öldüğü? Sabır, sensin sarayımda sultanım, vefasız dolsa da her yanım. Çoğu çoğu sararırım, solarım, bir dost katır postuna bürünmüş şaşarım. Ve ellerim boş kalır ağlarım, şeytanı sarılmışsa boynuna boşuna feryadım. Yalnızca hidayet hidayet diye dualarım. Hadi be sende, kabahat bende, nasıl da hurdaya altın kaplamışım. Nankör, bir gün Örnektepe'ye gel, bir hiç uğruna sevmediğin Ahmet'i gör, evlenmiş çoluk çocuğa karışmış halde, senin tüttürmediğin ocağı, teptiğin yuvayı gör nankör. Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim diyene bak, sensiz mutluluğu bulanı gör. Uzatma çocuklarıma elini, bakma aileme kötü kötü. Ben şimdi böyle mutluyum, sense yokluğumla mutlu nankör. Bir gidişin olsun arkana bakmadan kaçar gibi, gelmeyeyim peşinden beni uğurlamadığın gibi. Mutsuz kal, bensiz öl, bir duamı bile esirgeyeyim sana gönlümden. Sen vefasız, ben sefasız kaldım nankör. İkinize, ağarmasın saçınız, solmasın hiç yüzünüz. Tıpkı bugünkü gibi sadık kalsın sözünüz. Doğru olun her zaman, bozulmasın özünüz. İman, namaz ve oruç, kıble olsun yönünüz. Hak'tan hiç ayrılmayın, Rabbe boyun bükünüz, ölene dek hürsünüz. Dilendim. elimde baston ile, sırtımda kambur ile, aklaşmış saçım ile ve bir demet gül ile bir gün sana geleceğim, bekle. Kapıyı açacaksın, para uzatacaksın. Sen beni bu halimle dilenci sanacaksın. Başını kaldır da bak gözümdeki yaşlara. Ben kalbini dilendim, istemiyorum para. İstanbul, ah be İstanbul, adın düştü dilime. Bir hançer saplandı yüreğime. Ben sensiz bu ellerde terk edildim kaderime. Mazimizi anarım bazen, yaş gelir gözlerime. Hatunumla, nur tanemle tanışmıştım sende. Çoluk çocuğa karışmıştık, eşim de, ben de. Torunlar da yok mu, deva idiler her derde. Hasret lastik olup uzadı, sabır tesbih oldu elde. Kulaklarım bir vapur sesinde, gözlerim Boğaz Köprüsü'nde. Kalabalıklar aynı, maç mı var Kadıköy'de? Heyhat, aklaşmış saç, sırtta kambur baston elde. Yine laleler eker miyim, gider miyim acab sağda bade? Geldiğimi yaşadığımı hissedesin ensende. Bırak sana doya doya sarılayım İstanbul. Sen beni sevsen de, sevmesen de. Toprağında öleyim, Eyüp Sultan'ına gömüleyim. Yeter ki barınayım sinende. Ben seni sevmez miyim? Ben sana ölmez miyim? Fatih'in yadigarı, dostun düşmanın gözleri üzerinde.